Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. На волю выходзяць першыя затрыманыя, якія сведчаць пра поўнае беззаконне ў абыходжанні з грамадзянамі. Уладзімір Някляеў не прызнае сябе вінаватым. Новым прэм'ерам Беларусі стаў Міхаіл Мясніковіч. Адразу пасля навінаў. У Менску 18 гадзіна. У студыі Таціяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністэрства замежных спраў Расіі назвала непрымальнымі спробамі ціску на суд заявы Вашынгтоне ў развязе адносна справы Хадаркоўскага. У прыватнасці, улады Расіі лічаць беспадстаўнымі заявы аб тым, што расійскі суд нібыта выбарачна ўжывае закон у справе былога чольніка ЮКАСу Міхаіла Хадаркоўскага. Сёння хамоўніцкі суд у Маскве працягваў зачытваць прысуд Хадаркоўскаму яго былому кампаньёну Платону Лебедзеву. Напярэдадні суд ужо прызнаў абодвух зняволеных вінаватымі ў раскраданні нафты. Раней ЗША і Нямеччына выступілі з асуджэннем судовага працэсу над Міхаілам Хадаркоўскім і Платонам Лебедзевым. У заяве Белага дому выказваецца заклапочанасць у сувязі з інфармацыяй пра парушэнні ў часе судовага працэсу над былымі саўладальнікамі ЮКАСу. Адзначаецца, што пазіцыя суду падрывае веру ў адданасць Расіі вяршэнству права і негатыўна адбіваецца на здольнасці Масквы мацаваць сувязі з Вашынгтонам. Міністр замежных спраў Нямеччыны заявіў, што судовы працэс над Хадаркоўскім Лебедзевым выклікае шмат пытанняў сведчыць пра крок назад на шляху Расіі да мадэрнізацыі. У Ізраілі болей за 120 чалавек пацярпелі ў выніку пажару цягніку, што накіроўваўся з гораду на гары ў Тель-Авіў. У часе руху загарэліся два вагоны. Паведамляецца, што ў часе аварыі, якая здарылася сёння, полымя распаўсюдзілася ад аднаго з рухавікоў лакаматыву. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Паводле абвінавачванняў, выстаўленых былому міністру ўнутраных спраў Украіны Юрыю Луцэнку, яму можа пагражаць да 12 гадоў зняволення. Усяго супраць экс-міністра распачатыя тры крымінальныя справы. Луцэнку закідаецца махлярства з афармленнем заробку ягонаму кіроўцу і парушэнню правядзення аператыўнае сачэнне ў справе расследавання абставінаў атручэння былога прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі. Падрабязнасці трэцяга абвінавачвання, паводле якога Луцэнку змясцілі ў следчы ізалятар, не паведамляюцца. Луцэнка ўжо сёмы прадстаўнік ураду экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі, які будзе сустракаць новы год за кратамі. Расійская міліцыя затрымала трох падазраваных у нападзе на хімкінскага эколага Канстанціна Фетісава. Сярод затрыманых урадовец камітэту па кіраванню маёмасці пры адміністрацыі гораду Хімкі Андрэй Чарнышоў, як паведаміў прадстаўнік следчага камітэту Уладзімір Маркін. Актывіст кампаніі па абароне хімкінскага лесу і адчольнік рэгіянальнага аддзялення партыі «Правае дзела» Канстанцін Фетісаў быў жорстка збіты 4 лістапада. Ён патрапіў у рэанімацыю, доўгі час знаходзіўся ў штучнай коме. Цэны на нафту ў гэты панядзелак падняліся да самых высокіх адзнакаў за апошнія 26 месяцаў. Цана амерыканскай нафты Brent на лонданскай біржы павялічылася на 15% і склала амаль 94 даляры за барэль. Эксперты ўвязваюць гэта з павелічэннем попыту ў сувязі з надзвычайнымі халадамі ў Еўропе. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў прыкладна праз гадзіну і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Новым прэм'ерам Беларусі стаў Міхаіл Мясніковіч. Ён прызначаны на наступны дзень пасля адстаўкі Сергея Сідорскага. Да гэтага Мясніковіч кіраваў Нацыянальнай акадэміяй навук. Першая рэакцыя на новае прызначэнне неўзабаве, а зараз пра лёс зняволеных і першыя сведчанні тых, хто выйшаў за кратаў. Да 30 снежня следства павінна прад'явіць арыштаваным па крымінальнай справе аб масавых беспарадках ў Менску 19 снежня афіцыйнае абвінавачанне альбо адпусціць іх. Следства правяло пакуль што па адным допыце кандыдатаў на прэзідэнта і іх паплечнікаў, арыштаваных па гэтай справе. Сустрэчы арыштаваных з адвакатамі усяляк абмяжоўваюцца. Тым часам лік падазраваных па гэтай справе вырас да 25. Дэталі падае Валер Каліноўскі. Адвакаты Владимира Някляева Тамара Сідаренка і Владимир Букштынаў толькі праз тыдзень пасля затрымання іх падабароннага змаглі яго ўбачыць на допыце ў следчым ізалятары КДБ. На мінулым тыдні тры дні запар яны былі першымі ў чарзе ў пакоі для спатканняў, але да Някляева іх не дапускалі, спасылаючыся на тое, што пакой нібыта заняты. Ніякія скаргі адвакатаў не дзейнічалі. У сувязі з гэтым грамадскасць нават запатрабавала ў пракуратуры Беларусі: «Пакажыце, што Някляеў жывы». Убачыўшы учора позна вечары Някляева, адвакат Тамара Сідаренка паведаміла свабодзе, што стан ягонага здароўя здавальняючы. Хоць наступствы удару ў галаву пры атацы спецназу 19 снежня даюцца ўзнакі. На твары ў Някляева захоўваецца вялізны сіняк, ён скардзіцца на галаўныя болі і высокі ціск, ад якога прымае таблеткі, перададзеныя яму з волі. Пра псіхалагічны стан Някляева Тамара Сідаренка паведаміла наступнае. Ну, конечно, чалавеку там не сладка, да? Это ж какая-то реакция есть. Ну, в целом, адекватное состояние. То есть психологически воспринимает нормальную ситуацию, ни агрессии, ни уныния. Такое, какое, может быть, в этой ситуации должно быть состояние. Он не говорит, что это было физическое особенно или там уже психологическое какое-то явное давление. Паводле спадарыні Сідаренкі Някляеў вінаватым сябе не прызнае. 19 снежня ён нават не дайшоў да кастрычніка плошчы. Ні да чога там не заклікаў, ніякіх беспарадкаў не чыніў. Такім чынам, адвакат спадзяецца, што да 30 снежня Някляеву так і не будзе выстаўленае абвінавачанне. Ну, вы знаете, что надежда умирает последней. Ну, шансы есть какие-то. Ну, мне странно, юрист немножко. И те, кто ведет дело, тоже немножко юрист. В таком виде, мне кажется, обвинение очень сложно предъявлять. Не пускаюць адвакатаў і да Алеся Міхалевіча, Андрэя Саннікава, Уладзіміра Кобіца, Ірыны Халіп. Фактычна ва ўсіх іх прайшло па адным допыце з удзелам адвакатаў. Адвакаты нават напісалі калектыўную скаргу генеральнаму пракурору на недопуск да сваіх падабаронных, паведаміў адвакат Ірыны Халіп Уладзімір Тоўстік. То есть посещение практически невозможно, несмотря на то, что мы жалуемся и просим и так далее. Мы сами прорваться туда не можем, только в официальном порядке. А нам сообщают, что нет возможности нам предоставить место для общения. Единственный вопрос, что по другим делам адвокаты проходят в СИЗО к своим клиентам, и для них места есть, а для нас нет. Тем часом следчий поведомил адвокату Тоўстіку, что сегодня вечер и завтра по обеде его выключить у СИЗА до Ирыны Халіп. 29-30 снежня выходзіць тэрмін, каб вынесці папярэднія абвінавачанні тым вязням амерыканкі, якіх арыштавалі ў ноч з 19 на 20 снежня. Тым часам колькасць падазраваных па гэтай справе вырасла да 25, паведамілі ў праваабарончым цэнтры «Вясна». Статус падазраваных атрымалі паплечнік Міколы Статкевіча Сергей Марцалев, актывіст партыі БНФ Зміцер Новікаў, студэнт Мікіта Ліхавід. Аднак пакуль нікога з тых, хто біў шыбы ў доме ўраду, не затрымалі. Гэта вельмі дзіўна, лічыць праваабаронца Валянцін Стэфанович. Тых, хто знаходзіцца в СІЗА КДБ, з іх асабіста шыбы ніхто не біў. Гэта сведчыць пра тое, што правакавалі гэтую справу, хутчэй за ўсё, прадстаўнікі спецслужбы. Паіцца, што да канца справы мы такі не пабачым гэтых асобаў. Мяркуе праваабаронца Валянцін Стэфанович. Як стала вядома, ўжо сёння, 28 снежня, адбыўся разгляд скаргі адваката Віталя Рымашэўскага адносна змянення яму меры стрымання на падпіску аб нявыездзе. На фармальных падставах, быццам бы з прычыны важнасці крымінальнай справы і існавання пагрозы, што Рымашэўскі можа ўцячы, мера стрымання, утрымання пад вартай, засталася без зменаў. Тым часам на волю выходзіць усё болей затрыманых у сувязі з падзеямі на плошчы незалежнасці 19 снежня. Але першая вялікая хваля вызваленняў чакаецца заўтра, 29-го. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч. З ізалятара на Крэстіна выйшаў молдафронтавец Дзяніс Лазар, якого затрымалі яшчэ 18 снежня разам са Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым. Паводле гарадской управы міліцыі, актывісту абвінавацілі ў крымінальным злачынстве. Нібыта яны з хуліганскіх памкненняў збілі чалавека. Дзяніс Лазар распавёў, што ў турме з ім нават не праводзілі вочнай стаўкі, а з матэрыяламі справы следчы пачаў знаёміцца праз 5 дзён пасля затрымання падазраваных. Яшчэ Дзяніс Лазар паведаміў, што на нейкі час яго пасадзілі ў адну камеру са Дмітром Дашкевічам. Нібыта выпадкова, кажа пра гэта актывіст. З размовы Дашкевічам Дзяніс Лазар зрабіў выснову, што той не разгубіўся і гатовы да любых падзеяў. Дзяніса Лазара ўсе падазрэнні былі знятыя. Першая вялікая хваля вызвалення ўдзельнікаў акцыі 19 снежня пройдзе 29 снежня, позна ўвечары. Некалькі дзясяткаў вязняў выйдуць з ізалятара на Крэстіна. Яшчэ некалькі дзясяткаў будуць вызваныя з Менскага раённага ізалятара, дзе трымаюць затрыманых дзяўчат і жанчын, а таксама з Жодзінскага СІЗА. Пра яго звестак найменей кажа праваабаронца Наста Лойка. У ізолятор Менського району таку інформацію представляють легко. А на Крестіна, там хто випадково сам може залізти в журнал, глядіть, жодна таку інформацію представляється, відмовляється. Поки ми не відомо навіть час затримання, які писали особним людям, і не відомо по якій схемі, по яким принципам вони будуть їх відпускати, це доволі велика перешкода, бо людей можуть визволяти навіть там під повноч. Ну ось я відомо, що з Крестіна починають визволяти люди там коли 9 годин ще вечора, а ось дівчину з Менського району ізолятора будуть визволяти, починаючи з 10:30. А у жодні таку інформацію відмовилися, повідомляють принципу. І ми там відомо, що на своєї правоборонці накерували зворот до прокурора з просьбою, щоб таку інформацію озвучили. І він не сказав, що поки що жодинський ізолятор ігнорує цю просьбу. З жодинського ізолятора вийшов Макар, якого затримали 19 снежня каля центру виборкому у самому початку розгону мітингу. Автобус, у який запхнули молодого чоловіка, неузабаві оказався повним людей. Макар згадує, що шмат людей були з травмами, побитими головами, зламаними пальцями. Їм, як могли, оказували допомогу інші затримані, а реальну медичну допомогу пропонували тільки про 7 годин. Самі тяжкі спогади у Макара навіть не про площу, а про першу годину ізолятора на Крестіна. Спочатку їх кілька годин утримали стоячи у холодних коридорах, а кого й на морозі. При гэтым ображали, лаяліся і навіть білі. Ще горше почалося, коли стали складати протоколи. Почали питати, почали угрожати, бити. Коли, наприклад, хлопчик один відказував на білоруській мові, його міліціянт один з розмаху ногою у груді пнув, і він влетів на 2 метри, а в кровать, об стіну стукнувся, його почали ногами топтати, потім глядять, що ми з чим за гэтым всім назираємо. І він каже, вивезіть їх, нас вивели за двір, зачинили і почали його лупити ногами в усю моцю. Це, звісно, назирати було вельми-вельми болюче. У жодинським слідчим ізоляторі, куди Макар трапив після суду, більшість затриманих так само одразу збивали. Правда, як згадує молодий чоловік, некоторі охоронники ставилися до їх нормально, навіть давали послухати при матч. І ще одне з назирання у Макара. У камери з ним сиділи 2 хлопці, яких затримали на вокзалі. Ті запевнювали, що не були на мітингу і навіть голосували за Лукашенку. До 19 снежня гэтыя хлопці ніколи б не повірили, що таке обходження з затриманими магчиму в Білорусі. Зараз будемо усім знайомим про гэта розповідати, казали гэтыя сукамерники Макара. Поводь молодого чоловіка, більшість затриманих за кратами трималися мужно і казали, що будуть знову протестувати. Нагадаю, що у часі масових протестів у Мінську 19 снежня було затримано каля 700 чоловік. Я не боюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полуночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Радио «Свобода» протягивает программу. Новим прем'єром Білорусі став Міхаїл Міснікович. Йон призначений на наступний день після відставки Сергія Сідорського. Нагадаю, що на перших президентських виборах у 1994 році Міснікович керував виборчим штабом конкурента Лукашенки, тогочасного прем'єра В'ячеслава Кебіча. Однак уже у 95-м став керівником президентської адміністрації Лукашенки, а у 2001 році був призначений керувати Національною академією наук. Свій погляд на призначення Михайла Мясниковича прем'єром пропонує Світлана Калінкіна, шеф-редактор газети «Народная воля». З її гутарів Юрій Дракохруст. Напевно, сапраўды ёсць людзі, якія непатапляемыя. Наколькі я помню, у 94-м годзе Михайл Мясникович быў менавіта тым чыноўнікам, якога кандыдат у прэзідэнта Александр Лукашенко абяцаўся пасадзіць на нары ў ліку першых. Але вось, як ми бачимо, Мясникович то приходить, то сходить, його то віддаляють, то наближають. І відомо, що зараз настав той час, коли спотребувалися з одного боку сувязі Михайла Владимировича внутрі чиновенства білоруського, з другого боку його сувязі з російськими колегами, ну і з третього боку здольності гандляватися, бо зараз наступає етап поділу білоруської промисловості. І ось, напевно, усі ці якості у комплексі і сприяли тому, що прем'єр-міністром став менавіта Мясникович. Світлана, ось при всій умовності поділу на, так би мовити, голубов і ястребов у білоруському керівництві, до кого з їх належить Мясникович? І ці відбудеться от те, про що ходили многі чутки, що, так би мовити, голуби понесуть великі страти. Ну, у сувязі з 19-м і усім, што было пасля яго. Я б усё ж такі аднесла Мясніковіча да Галубоў. Гэта чалавек, які больш здольны шукаць кампрамісы, чым весці такую вайну на знішчэнне. Хаця гэта так умоўна, але мне здаецца, ён усё ж такі будзе бліжэй да Галубоў. Наколькі я бачу, нельга сказаць, што нейкі клан узяў уверх, застаўся на сваёй пасадзе кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей, хаця ўсе чакалі, што і нават яго вельмі блізкія да яго людзі чакалі, што Макей сыдзе на міністэрства замежных спраў. Але вось як бачым, пакуль ён застаўся. З другога боку, Наталля Піткевіч, якую умоўна адносілі да Галубоў, я лічу вельмі памылкова, яна страціла сваю пасаду. Дзе яна з'явіцца, я ўпэўнена, што яна з'явіцца, ёй будзе нейкае прызначэнне дадзена. Але гэта такое, напэўна, пакуль паслабленне ястрабаў у адміністрацыі прэзідэнта. Мяркуе Святлана Калінкіна. А вось рэакцыя былога кандыдата ў прэзідэнты Яраслава Раманчука. Калі б гэта прызначэнне было ў 93-м годзе, яшчэ можна было сказаць, што чалавек прагрэсіўны, таму што ён тады ездзіў яшчэ за мяжу з Чагіром, з Богданкевічам, быў такі рыначнікам. Прайшло 16 гадоў, гэта значыць, што ў нас будзе падрыхтоўка да намікатурнай прыватызацыі, да падзелу актываў, да таго, каб проста падзяліць усё тое, што яшчэ не падзелена, паміж сваіх. Ніякіх паслядоўных рынкавых рэформ, я думаю, не будзе, таму што Мясніковіч чалавек, які кроў і косць намікатурны. У Расіі была Чубайсаўская прыватызацыя і падзел маёмасці. У нас будзе Мясніковічская, Лукашэнкаўская. Мяркуе Яраслаў Раманчук. Сёння Міхаіл Мясніковіч быў прызначаны прэм'ер-міністрам Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Новым прэм'ерам Беларусі стаў Міхаіл Мясніковіч. Ён прызначаны на наступны дзень пасля адстаўкі Сергея Сідорскага. Москва рэзка адрэагавала на нежаданне беларускіх уладаў датэрмінова вызваліць грамадзянаў Расіі. У Мінску з візітам пабывала дэпутатка нямецкага бундэстагу Марылюза Бек. Паводле яе, Захад павінен знайсці магутны адказ на тое, што адбываецца ў Беларусі. Адвакаты затрыманых кандыдатаў прэзідэнты падалі калектыўную скаргу на змену меры стрымання. Яны таксама скардзяцца на абмежаванне доступу да сваіх падабаронных. На волю выходзяць першыя затрыманыя, якія сведчаць пра поўнае беззаконне ў абыходжанні з грамадзянамі. У аўтааварыі на тэрыторыі Літвы загінула вядомая журналістка і паэтка, аўтарка «Свабоды» Таццяна Сапач. У Мінску з кароткім візітам пабывала дэпутатка нямецкага бундэстагу Марылюза Бек. Яна заявіла, што для яе найважнейшае, каб зняволеныя ў Беларусі адчулі, што Захад ад іх не адварочваецца, а клапоціцца пра іх лёс. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Марылюза Бек прыехала ў Мінск, нягледзячы на калядныя канікулы, якія, па яе словах, супалі з крутымі падзеямі ў Беларусі. Яна адзначыла, што цяпер самае галоўнае – лёс тых, хто ў турмах, бо недапушчальныя катаванні ў сізаці ў КДБ ў краіне, якая з'яўляецца сябрам АБСЭ. Паводле спадарыні Бек, уключэнне Беларусі ва ўсходняе партнерства і развязу адбывалася не без спрэчак. Нямецкі бундэстаг палічыў, што такі шлях дыялогу правільны, але цяпер гэта трэба спраўдзіць. У нас сёння 28 снежня, і Нямеччына знаходзіцца ў калядным сне. Дагэтуль не было ўзгаднення палітычных пазіцый, дыскусій, як быць далей. І мы пакуль таксама ў шоку. Ніхто не разлічваў на такое палітычнае развіццё падзей. Вядома, былі разнагалоссі адносна таго, наколькі трывала і будзе палітыка такой асцярожнай лібералізацыі. Але ніхто не разлічваў на тое, што падзеі складуцца яшчэ больш драматычна, чым у 2006 годзе. Праблема палітыкі санкцый з боку заходняй Еўропы заўсёды знаходзілася пад пытаннем. Наколькі пойдзе на карысць насельніцтву, калі краіна ў выніку гэтых санкцыяў будзе прывязана да ўсходу. Таму наданне Беларусі доступу да праграмы ўсходняга партнерства было звязана з надзеяй, што грамадзянскім ініцыятывам будзе адкрыты шлях і перспектывы для людзей. Цяпер нам, відаць, давядзецца прызнацца, што гэта была неправільная ацэнка. Паводле спадарыні Бек, калі Захад успрымае сябе сур'ёзна, то павінен знайсці магутны адказ на тое, што адбываецца ў Беларусі цягам апошніх 10 дзён, і на тое, што адзін з сяброў АБСН агул не зважае на асноватворныя прынцыпы гэтай арганізацыі. Спадарыня Бэк сказала, што Міністэрства замежных справ Беларусі, з якім была ўзгодненая сустрэча, не знайшло, аднак, для яе часу. Для мяне найважнейшай, каб зняволеныя адчулі, што захад ад іх не адварочваецца, а клапоціцца пра іх. Я спадзяюся, што ёсць нейкія каналы, праз якія праточыцца вестка пра мой прыезд сюды. Асабліва да тых людзей, якім пагражае шматгадовае зняволенне і якія атрымалі цялесныя пашкоджанні. Паводле спадарыня Бэк, нягледзячы на тое, што парламенцкія групы па супрацоўніцтве з Беларусцю невялікія і ў Еўрапарламенце і ў Бундэстагу, але яны тут выкажуць цярплівасць і вынослівасць. Яна мяркуе, што ў гэтым кантэксце дэпутаты павінны прыцягнуць на свой бок усходні камітэт нямецкай эканомікі. Яна адзначыла, што калі адчыняцца ўсе брамы турмаў і будуць вызваленыя ўсе дэманстранты, а таксама тыя, хто арыштаваны ў КДБ, гэта было б прыкметай таго, што Лукашэнка зразумеў свае дрэнныя паводзіны і што ён хоча пакінуць адчыненымі дзверы для дыялогу з Захадам. На пытанне карэспандэнта «Свабоды», ці прызнае Нямеччына пасля выбараў легітымнасць прэзідэнта Александра Лукашэнкі і ці не падтрымаюць у Еўропе патрабаванні апазіцыі аб правядзенні новых выбараў, спадарыня Бэк сказала. Такія пытанні яшчэ рана ставіць, бо пакуль гэтыя пытанні не абмяркоўваліся супольна. Мы толькі ў студзені адновім іх абмеркаванне. Перад выбарамі была сумесная ініцыятыва міністраў замежных справаў Нямеччыны і Польшы, і пазіцыя гэтых краін павінна адыграць важную ролю. Ад Польшы можна чакаць большай здольнасці правільна ацэньваць развіццё спраў на ўсходзе, хоць бы ў сілу свайго гістарычнага досведу. Я лічу, што Нямеччына і Польша могуць быць важным тандэмам для плённага абмеркавання гэтых пытанняў, але ў выніку мы павінны прыйсці да адзінай пазіцыі ўсяго еўразвязу. Марія Луіза Бэк сказала, што беларускае пытанне будзе ўзнята на студзенскім пасяджэнні Рады міністраў Еўразвязу. Таксама яна паведаміла пра намер неўзабаве зноў наведаць Менск разам са сваімі калегамі, якія прадстаўляюць кіраўнічую кааліцыю Нямеччыны. Дадам, што прэм'ер-міністр суседняй Літвы выказаў меркаванне, што Еўразвяз мусіць дамовіцца пра агульную пазіцыю па Беларусі. Паводле Андруса Кубілюса, пасля прэзідэнцкіх выбараў, якія скончыліся затрыманнямі прадстаўнікоў апазіцыі, трэба абраць розныя мадэлі паводзінаў у дачыненні да ўладаў Беларусі і да яе звычайных грамадзянаў. Пра гэта Андрус Кубіль заявіў у інтэрв'ю літоўскім медыям. Свабода нон-стоп. Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас свабода.org. Свабода нон-стоп. Працягваем праграму. Родныя, сваякі і сябры рэгіянальных актывістаў, якія былі затрыманыя і асуджаныя за ўдзел у акцыі пратэсту ў Менску, да цяперашняга часу не маюць звестак пра стан здароўя зняволеных. Нават тыя, хто здалёк даязджае да менскай турмы на Акрэсціна, скардзяцца, што міліцыянты не адказваюць на пытанні і не прымаюць перадачы. Пра канкрэтныя прыклады гэтага расказваюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. Магілёўшчына. За ўдзел у акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці 19 снежня два дзясяткі жыхароў Магілёўшчыны атрымалі ад 10 да 15 сутак зняволення, паведамляе Андрэй Белагубаў. Жыхары Бабруйску Ганна Яраслаў Грудзінскі з такіх людзей. Пра Ганну Яраслава апавядае журналістка Алеся Скопінцава. Ганна такая рамантычная паненка, пяшчотная і спакойная. Адзін з нешматлікіх людзей у Бабруйску, з якой можна было паразмаўляць на сваёй народнай мове. Абратна, ён такі больш актыўны. Яраслаў неяк так нечакана выказаў жаданне з Міхалевіча збіраць подпісы. За Кастусёва ён проста прынёс подпіс і паклаў. Перад фактам проста паставіў усё. Таксама мы здзівіліся вельмі. Ганна Грудзінская на волю мае выйсці заўтра. Ёй далі 10 сутак. Калі пабачыць свабоду Яраслаў, праваабаронцы высвятляюць. Заўтра на волю мае выйсці і жыхар Магілёва Ягор Новікаў. Ён сын вядомага мясцовага палітыка Юрыя Новікава. Маці Наталія Міхайлаўна лічыць, што віна сына не даказаная, а ягонае зняволенне незаконнае. Вообще нас даже ніхто не предупреждал о том, что ребёнок арестован. Потом только по своим каналам, потому что уже начал узнавать, сказали, что вот такое у нас случилось горе. Могут начаться репрессии. У Осіповічах чакае Артём Артёма Дубскага маці Алена Васильевна. Яна лічыць, што сына затрымалі незаконна. Его позвали по имени. Но он обернулся, взяли, мы увезли. Какие-то в штатском. Это как, ну, 30-е годы. Мы стали обзванивать все уже на СИЗО, потом только уже нашли, где он. На Крестина. Градзенщина. Родные затрыманных активистов с Градзенщины ездили на Крестина с передачами. Але ад іх не ўзялі ніякіх харчоў, толькі мінеральную ваду. Перадае Міхал Карневіч. Тамара Істоміна сёння прыйшла з ранішніка старэйшага ўнука усхваляваная. Бо дзеці пытаюцца, калі вернецца з камандзіроўкі іх тата. Спадарыня Тамара разам з мужам ездзілі ў Мінск на Крестіна, вазілі перадачу для сына Юрыя Істоміна, кіраўніка абласной арганізацыі АГП. Нічого не прынялі з прадуктаў, толькі мінеральную і сокі, ўсё. Нічого неізвестна, хацела ўзнаць, кады адпускаюць, што не, ніхто нічого не гаварыць. Яшчэ адна гарадзенка Ніна Крапівіна таксама мінулымі выходнымі ездзіла ў Менск на Крестіна, дзе знаходзіцца яе дачка Надзея. Але з яе слоў, там нічога нельга дабіцца, ні на якія пытанні не адказваюць, сустрэцца не дазваляюць. Спадарыня Ніна распавядае, што ў Менску валянтэры перадаюць для затрыманых перадачы, не пакідаюць вязню без увагі сябры, знаёмыя і родныя. Яна ўпэўнена, што ейная дачка Надзея датрывае свой тэрмін. Так кожны дзень у мяне там многа друзей, у мяне нашы родственнікі. У нее крестные, очень дорогие мне люди, которые поддерживают ее. Ирина Бетка со слонима так само чекает своего мужа. Кажа, что той может з'явиться только недзе 3 студеня. Сумуют у сям'ї усе. Новый год сям'я означить без господара. Яны таксама былі на Крестіна. Родныя туды ходзяць штодня, але ніякіх навінаў. Спадарыня Ірына кажа, што знаёмыя і блізкія людзі пра іх не забываюць. Ну, звоняць, так, свае, ну, пытаюцца, звоняць, свае звоняць, так, людзі, хто знаёмыя. Ну, як вам сказаць, самі ведаеце я, када што пастрадалі мірныя людзі. Гарадзенец Андрэй Пачобут, журналіст, яго затрымалі на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня ўвечары, але ў судзе выпусцілі. У аўтазаку апынулася немала выпадковых людзей. Гэта здзівіла нават больш, чым затрыманне ўдзельнікаў пратэсту, зазначае Андрэй Пачобут. Быў затрыманы хлопец, супрацоўнік філармоніі, у якога 20 число быў запланаваны выступ. Ось ён ішоў з дзяўчынай, у руках у яго былі ноты. Падлятаюць на мапаўцы, хватаюць, ноты ліцяць у разныя стороны. Акрамя таго, ну, 21-гадовая дзяўчына дамовілася сустрэцца з сяброўкай, хватаюць, цягнуць, даюць дубінкай. Піхаюць в автобус. Люди, які випадково потрапили, я чув від їх таке, що лепш би я вже вийшов на площу, а винік той самий, я так само за кратами. Берастейшина. Шмат хто з затриманих на площі неузабаві вийде на волю, але яны чекають далейших репресій. Близький сябр Ганни Дайняк, жихарки Барановичу, затриманої у Мінську на площі 19 снежня, каже, що 29 снежня Ганна вийде з-під варти. При гэтым прычыны затрымання не толькі Ганы, але і сотні іншых людзей на плошчы і пазней пераслед і пакаранні. Гэта страх улады, кажа сябра Ганны Дайняк. Чтобы людзей акачаць, запугаць, чтобы людзі не падумалі, даже абсурдаць слух. Галасы з рэгіёну Беларусі. А зараз яшчэ дамо слова нашым слухачам. Молодежна Николай, мой звонок для тех, кто считает прошедшие выборы открытыми и честными, а Лукашенко избранным президентом. Вы задумайтесь над тем, почему телевидение многократно показывало, как опускают бюллетень в урны, даже дети вместо родителей, и ни разу не показали, как и в чьем присутствии подсчитывают голоса. Да потому что подсчета-то и не было. Даже прикормленных корреспондентов телевидения к этому таинству не подпускают. И Лукашенко просто узурпировал власть. Он самозванец. Звернуться до кандидата у президенты, який знаходиться за кратами. Поважанные кандидаты у президенты, вы перемогли, и народ, и влада это ведают. И разом с вами мы мощней. Тримайтеся. Гомельщина с вами. Живе Беларусь. Называется «Белорусские выборы». Теперь и батька наш Баши Кирилл поздравил от души. И как Господь Господь благословил, чтоб белорусов он давил, чтобы по тюрьмам их совал, чтобы балхами называл. Кто не бежал голосовать, не надо за людей считать. А лозовик наш дорогой, для батьки словно брат родной. Ярмошина, как божий дар, страны великий кулинар. Не важно, как голосовать, важнее правильно считать. поставить минус там, где плюс, поскольку лох наш белорус. Ему бы водки осушить, да колбасой закусить, а при стабильности такой ему не надо на другой. И грех его в том невелик, что свой не ведает язык, что на культуру наплевал, себя долгами повязал. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. І яшчэ пра ініцыятыву нашай слухачкі. Жыхарка Берасця Ірына Лаўроўская заклікае сустрэць Новы год сімвалічна і выключыць святло ў хаце і тэлевізары якраз у той момант, калі традыцыйна з экрану гучаць словы віншавання кіраўніка краіны. На думку грамадзянкі, беларусы такім чынам мы павінны паказаць, што мы салідарныя з тымі, хто быў збіты, знявечаны і прыніжаны, паказаць, што мы разам. Вы на хвалях Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Новым прэм'ерам Беларусі стаў Міхаэл Мяснікович. Ён прызначаны на наступны дзень пасля адстаўкі Сергія Сідорскага. Масква рэзка адрэагавала на нежаданне беларускіх уладаў датэрмінова вызваліць грамадзянаў Расіі. У Мінску з візітам пабывала дэпутатка нямецкага бундэстагу Марылюза Бэк. Паводле яе, Захад павінен знайсці магутны адказ на тое, што адбываецца ў Беларусі. Адвакаты затрыманых кандыдатаў прэзідэнты падалі калектыўную скаргу на змену меры стрымання. Яны таксама скардзяцца на абмежаванне доступу да сваіх падабаронных. На волю выходзяць першыя затрыманыя, якія сведчаць пра поўнае беззаконне ў абыходжанні з грамадзянамі. У аўтааварыі на тэрыторыі Літвы загінула вядомая журналістка і паэтка, аўтарка «Свабоды» Таццяна Сапач. Эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Сёння ў выніковай перадачы «Падарожжа свабоды» мы паслухаем найбольш цікавых людзей, якія сустрэліся мне сёлета. Прабачце мяне, што скажу банальнасць, але гэта сапраўды так. Самае цікавае ў Беларусі – гэта не помнікі архітэктуры, не маляўнічая прырода, а беларускія людзі, якія часам самі выглядаюць помнікамі гісторыі. Для мяне было адкрыццём, што ў беларускім Палессі пад Ельскам былі некалі нямецкія вёскі. І ў апошній з іх Альзенмаўцы, якая за саветамі стала Розай Люксембург, дажывае свой век сапраўдны беларускі немец. Калі б не катаклізмы 20-го стагоддзя, як разнастайна і страката выглядала б сёння Беларусь, колькі б выдатных людзей засталося бы жыць, колькі б ацалела помнікаў архітэктуры, а колькі б мова гучала, у тым ліку і беларуская. Апошні з мясцовых магікан, стары немец Бертольд Ферман, сядзеў на сваёй прызбе і чытаў раёнку. Былы калгасны пастух, сохлы, амаль беззубы, ён прайшоў са сваім народам усе наканаваныя шляхі. Быў і ў Расіі, і на Цаліне, вось толькі ў Нямеччыну не падаўся. В 41 году начался, да, так? А мне надо было пойти в школу. Так я не попал в школу, да, уже, как говорится, выкурили. Ну, поняли, что не поняли, выслали. Так? Выслали, да. Ну, в России, в России. А далеко в России? До Тамбова, да. Слушайте, а где вы там жили? Жили, дома дали, так. В колхозе работали. А як до вас там ставіліся в Росіі? Тяжко было быць немцам, ці не? Отлично. Хоць ішла вайна. Ішла вайна, але не абвяшчаліся нам отлично. Кацапі, мы кажем, кацапі, так і нет. Сталін нас прозганяў, щоб Боремог не попалі под Германію. Хоштейн? Хоштейн. Вот так. Я не тільки по-німецьки забувся говорити, забувся. Нема з ким.

на іншым краі Беларусі, у глухой заходняй палескай вёсцы Бабровічы, жыве і будуе капліцу чалавек з Расіі, Веніямін Бычкоўскі, які доўга шукаў па свеце ідэальнае месца для жыцця і знайшоў яго на зямлі продкаў, на беразе Бабровіцкага возера. Веніямін нарадзіўся ва Уфе. Па прафесіі ён інструктар па турызму. Гэта падцягнуты, моцны, барадаты рамантык. Веніямін шмат дзе жыў і працаваў, але дажываць свой век вярнуўся на зямлю продкаў. Ягоныя дзяды паходзяць з Палесся. Это будуеце вы? Ну, все была моя идея первоначально. Благочинный отец Григорий Изовацевич мне дает периодически рабочих. И здесь был уникальный человек. До войны служил, правда, униатская церковь была, но это не умаляет его заслуг, униатский священник. Это Болеслав Почёпка. Это не только священник, это поэт, писатель, публицист. Но, к сожалению, о нем тоже и здесь, и в Польше почему-то очень скромно как-то. Вот, о нем я собираю. Веку з Уфы цяжка зразумець, чаму амаль не ўшаноўваецца імя Балеслава Пачопкі, уніяцкага святара, паплечніка Адама Станкевіча, аўтара першай нашай нівы, распрацоўшчыка беларускай лацінкі. Дык вось з-за вышэй пералічанага і не шануецца. Палесье – то цэлый мір. Вот, честно говоря, я нашел свое пространство. Вот я чем больше изучаю древности Полесья, я понимаю, вот мой мир. Вот. Вот где мне очень дышится. И я не случайно решил строить вот в память людей. Таким образом, я кланяюсь, я, во-первых, хочу их поминали, чтобы не забывали. И в то же время, таким образом, я кланяюсь этой земле, которая дала мне здесь приют и питает сейчас меня. Веніямін Бычкоўскі сабраў унікальную калекцыю старасветчыны. У ягоны музей прыязджаюць школьнікі з навакольных вёсак. І тут ёсць на што падзівіцца. Як цудоўна захаваўся стары гармонік, як тонка інкруставана старая семіструнная гітара, але больш за ўсё я ўразіўся дзіцячай калясцы 100-гадовай даўніны на каваных колцах. А это что такое? Дитячая коляска? Я думал, что это чисто городская рыжь. Нет. Ну, конечно, это зажиточно, потому что это кованое. Народ уникальный, потому что жить в тех условиях, ведь это Полесье не то, что мы сейчас видим. А то Полесье это действительно кругом болото, они изолированы, но они полноценно жили. У эфиры «Радио Свобода» с вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем выниковую передачу «Подорожье свободы». Свобода.моби. Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов. Адрес латинкой «Свобода.моби». Знайди «Свободу» у телефоне. «Свобода.моби». Свобода, якая завсюди с тобой. В хвалях «Радио Свобода» основные темы дня. Новым премьером Беларуси стал Михаил Мясникович, и он призначенный на наступный день после отставки Сергея Сидорского. Москва резко отреагировала на нежадание белорусских уладов для терминово вызволить громадянов России. У Минску с визитом побывала депутатка немецкого Бундестагу Мары Льюза Бек. Поводле яе Захад повинен знайсти могутный отказ на то, что отбывается у Беларуси. Адвакаты затрыманых кандыдатаў прэзідэнты падалі калектыўную скаргу на змену меры стрымання. Яны таксама скардзяцца на абмежаванне доступу да сваіх падабаронных. На волю выходзяць першыя затрыманыя, якія сведчаць пра поўнае беззаконне ў абыходжанні з грамадзянамі. У аўтааварыі на тэрыторыі Літвы загінула вядомая журналістка і паэтка, аўтарка «Свабоды» Таццяна Сапач. Эфиры «Радио Свобода», тут Змитер Бартосик. Мы протягиваем выниковую передачу серии «Подорожье свободы». на 5 стагоддзяў пасля Францішка стары. Але самы унікальны музей сёлета я пабачыў у горадзе старыя дарогі. Называецца ён лінія Лізуры. Гэты музей заўжды чакае наведнікаў у 14-м доме па вуліцы Астроўскага. Пра народнага майстра, рэшчыка па дрэве Ігара Лізуру я чуў неаднойчы. І ад Уладзіміра Арлова, і ад Глеба Лабадзенкі, і ад шмат каго яшчэ. Але іншая справа пабачыць тую лінію на свае вочы. Фантазія, гумар і залатыя рукі гаспадара сядзібы зрабілі сапраўдны цуд. На лініі Лізуры вы імгненна ператвараецеся ў дзіця, якое не можа адарвацца ад сузірання незвычайных цацак. Тут і персонажы беларускай міталогіі, тут і войны ўсіх часоў і народаў, тут скульптурныя групы бытавых сцэн сённяшняга жыцця. Кожную кампазіцыю можна разглядаць бясконца, бо ўсе дэталі, ад гузікаў да выразаў твараў, выкананыя дасканала. Далібог, лінія Сталіна са сваімі сапраўднымі танкамі мізарнее ў параўнанні з тэракотавай арміяй Лізуры. Афганістан. Едуть дошмани, десантников приторочили на тих самих тільняшках. Десь он мула сидить з винтовкою, жонки в чадрах міною голову несуть от іроголовок. І дошмани йдуть, охраняють. Така, значить, караван такий. А де мужні совєтські воїни? О, прив'язані. А вони лежать прив'язані? Прив'язані, так, їх, по рукам, по ногам. Їх взяли у полон? В тільняшках, ага, полон взяли. Полон, бежен, взяли. А от это батька з сином. Честь отдаётся. Хулиганите? Ну, почему хулиганил? Ну, по телевизору видел. А чему вас так тягнет, да, Александр Григорович? Потому что я с ним встречался, он мне подарок подарил. Гледзячы на лізуравых лукашэнак, зробленых без ценю злой іроніі, я б на месцы першага прэзідэнта зрабіў бы майстру адмысловую замову. Бо такі драўляны Лукашэнка глядзіцца куды чалавечней і сімпатычней за ўсе казённыя партрэты, якімі заваленыя кнігарні. Асобнае месца ў лізуравай калекцыі займаюць шахматы. Мне пашчасціла пабачыць шахматы на тэму рускай рэвалюцыі, дзе чорны кароль Ленін і чорная каралева Крупская супрацьстаяць Мікалаю II і імператрыцы. А таксама захапленне выклікалі шахматы на тэму мінулай вайны. Это шахматы. Шахматы. Вот кароль, каралева Крэмль, каралева Рейхстаг нямецкая. Вот Сталін з трубкой кароль. И вот Гитлер. На Катюше, кони. У нас у них фау, у нас Катюши такие стилизованы. Концлагерные вышки это одинаково, что у них, что у нас. Здесь на культуре у меня взяли такие шахматы, повезли в Вену, в Австрию, значит. И там очередь стояла к салону, к этому художнику. Ну, что ж, 90-й год только, перестройка-то была. И вот эти шахматы мне взяли они, еще там несколько работ. Хочешь в Париж съездить? Хочу. Вот дай нам эти шахматы, говорит, еще там 6 работ. Ну, мы тебя свозим. Мы свозили в Париж. Ну, и вот я из-за таких шахмат в Париж поедал. Больш за ўсё мяне дзівіла, што лінія Лізуры робіцца высілкамі аднаго чалавека. Можна сабе ўявіць, што б меў гэты майстар, калі б ён жыў у той жа Польшчы, мінімум сваю галерею. Якія адносіны у вас з раённым аддзелам культуры? Ніякіх адносіны. Вот я ім выставку эту в городе сделал, защита, объявление висит. И так никто даже не зашел, ни с редакции, ни с отдела культуры поинтересоваться, что ж там за линия Лизуры такая. Ваша праца творчая, она приносит материальный некий прибыток, она приносит гроши. Ти это чисто задовольнение для души? Ну, старых дорог особо не разгонишь. Если так случайно, где-то кто-то нарвется, приедет там, сотня долларов заработаешь раз в полгода. А так вот эти вот сувенирчики делаю на бутылку, грубо говоря, там по десятке там. Самы дзіўны твор лізуравай калекцыі «Чарнобыль 2086». Тут рукой беларускага мастака вадзіла муза Францыска Гойі. Двухгаловы страшны мутант з шалёнымі вачыма. Дзве галавы, рукі 4, замест ступняў капыты, то радыяцыя мутыры зрабілі, Божа, а не ты. Такімі прасто обход нас бачыць. Вучоны свет, калі не хлусяць, і воблік вельмі незвычайны, чакае братка беларусаў. Галовы будуць мо кусацца, дызіркаць у розныя бакі, адна красея будзе рвацца, другая ў захаднікі. Я нарадзіўся тут. адным з самых яскравых успамінаў адыходзячага году былі ашмянскія цыганы, якія стварылі сваю арганізацыю, што абараняе іх правы. Там ёсць нават свой ансамбль «Джама Рома», кіраўнік якога, малады цыган Васіль Каспяровіч, вельмі падобны на зорку індыйскага кіно. И где вам приходится выступать? О, вот. Везде, знаешь, у нас жизнь гастрольная. Кто запрашивает? Это корпоратив? Какой-то... Да, корпоратив, свадьбы, профессиональные концерты, выступления. Много, много, много. Были в Москве, были один раз. Как по Гродненскому району, так и по Минскому, и вот так вот. Где можно жить с цыганской песней? Жить и выжить? Конечно, конечно. Я этим живу. Так. Я этим живу, конечно, 14 лет. На халтурах, на свадьбах, конечно, это любят цыганские песни, танцы, все. А так вот, в чисто профессиональном сфере это сложно. Мечтать много можно о многом. О многом. Но я вам расскажу свою мечту, что да, когда вот выйдет у меня все это, своя сольная карьера, я думал открыть в Минске там белорусский театр Румы. Мартинкевич – старая цыганка, сівая, прыгожая, мудрая, шмат чаго ў жыцці пабачыўшая. Нарадзілася спадарыня Роза ў кібіцы, у тыя далёкія часы, калі цыгане качавалі па прасторах былога вялікага княства, і шмат што памятае. Што вспамінаецца найбольш востра, вот, чаго не хапае? Вот. Весела было, сатаніш любой куст. Где понравится место, там шатры делаем, там вечером собираются молодежь. Возле кострах танцы, пляски. Я то, что было там, подлетка такая, она все помню. Весело было так, хорошо было. А с чего жили? Ну, с чего жили? Гадание. Гадание, где воровали. А цыганки болото заедут, у деревни куры воруют. Ну, там родители то кони меняют, то это самое, в колхозе воруют этих вот баранов. Так и жили. Сейчас как вспомню, аж стыдно за это. И как вас сустракали ты вязковцы, каля якой вёски вы вставали? А вязковцы нормально, но иногда другие так боялись. Ой, цыгане приехали, цыгане будут воровать. А там, где вот мы ночуем, никогда не воруем. Никогда. А там уже идут другие деревни. А зимой в домах, да, ехали в домах, приедем, попросимся зимой. Ну, уже не я, это уже родители. Угу. Попросятся, мы голову спрячем. Вот у перины, чтоб не видно. Отец, прячьте голову, а то не пустят нас никто ночевать. Что много детей спрячемся. Отец пойдет уже просится. Сколько у вас там детей? А, уже обманет там немножко детей. Ну, заезжайте во двор, сани заедут, а мы босиком с этих спирин, и после бежим, и все на печь. А сколько ж вас тут, а мои вы деточки, а сколько ж матов, сказали, что немного. А лишь мы такие спокойные были, отец кнут возьмет, тихо, чтоб ваша голоса не слышала, и сидим тихенько себе, как мыши в нору. Упрошваў тётку Розу паваражыць мне на руцэ ці на картах, нічога не атрымалася. На хлебзаводзе там я работала. І тоже ў канторы. Все ў цей бухгалтера, все. Только што, Ігнатьев, зайдзіце. Погадаць надо. А я і дубала ім, гадаю всем. Это і директор, що это его бухгалтерам, всем гадала. І все угадывала. А сейчас удивляюсь за все. Почему не гадаешь? Иногда ж у гости придешь и выпьешь 100 грамм с нами. И пела так хорошо. Я говорю, сейчас Богу пою. Прославляю Господа, говорю. Сейчас говорю, все. Ну и вот так вот. И не гадаю. Тетя Роза, на руку-то зернуть, на линии. Это же не гадание. Не за просто что сказать, что за линия. Нельзя. Не? Говорю, хоть обзолотите мне, я да, если ни за что не погадаю. Моя самая головная беда у тым, что зараз у лепший свет сыходзяць тыя люди, якія памятали Беларусь не советскую. Нават працуючы у калгасах, яны заховывали у памяти стародаўние песни и обрады. Сёлета мне вельмі пашанцавала у далёкім мястэчку Глушковичы, что ля украинской мяжи. Ольга Яфрэмаўна Радзілавец, прадстаўніца рэдкай і, на жаль, адыходзячай кагорты вясковых кабет. Ольга – захавальніца старых песень і абрадаў. Я заспеў спадарыню Ольгу на гародзе, дзе яна, мажная статная старая, капала бульбу. Коли же свадьбы не так, как теперь, то закуски наготовили, машины с цветами проехали, вся свадьба кончилась. И включили магнитофон. Да, а раней же сами... Все зображалі, спявалі. І тут жа на градзе вашаму пакорнаму слугу быў паказаны абрад колішняга палескага вяселля у асобах з салёнымі жартамі. Вось паслухайце невялікі фрагмент, каб адчуць, наколькі ранейшае вяселле нагадвала тэатр і наколькі сённяшнія свадьбы падобныя на убогую завядзёнку. Свахи идут, у пять зазирают, ти великий горшок каши, ти наедятся вон это уже. А маршалки идут и печь грызут, а светилка припечка, а вы свахи бойтесь Бога, да не грызет порога. Вот уже свахи на девок, а девки на свах. А у старшей дружки цицки, как подушки, цицкою порося убила, да на череви осмолила. А мы дядю украли, да под печь заховали. Ступу закотили, а то укачем под перди, чтоб не пердел вельми. Да позирая скосать, ти нема на пече проса. Хоче дядя утекти, бо боится, чтоб не заставили тукти. Вот такие всякие, ой, красиво. Смешно ж было? У всякие вот такие перестрелки с комедией, да хороше ж было, господи. А теперь же ничего нема. Он уже хвастается, я ту едипу наготовляю, господи, да ноги. Ох, ох, ох, гек, на том веселье було всього, а песни и танца ніякого нема. На свадьбе треба, щоб була гармошка и барабан. О, а теперь нема. А такі от люди в возрасті вже по дату дригалку стидяться танцювати. А скончыць наше падарожжа хочацца традыцыйнай старадаўняй песняй ад Вольгі Радзілавец. Бо рабства ж калі-небудзь павінна скончыцца, а беларуская песня павінна гучаць вечна. Ой, ты родзе мой, ты родзінонько моя, а не я ў тебе, а не ты ж у мене, і з родочку не була. Ты хозяин мой, ты порадничку мой, бережи та ж мерку, да едь по горелку, ох, да едь по горелку. А ты ж господинька, будь ты картинка, чтоб умела щебетать наших гостей принимать. Да у всех нас, да у всех нас. У эфиры «Радио Свобода» вы прослухали выниковую передачу серии «Подорожжа Свободы». До новых подорожжев у Новым Годе. С вами был Змитер Бартосик. Новины «Свободы». Ужастомились от этой постоянной боязни. Мы хотим свободу выбора детям.